अब यहाँ जो यज्ञ शब्द है तो यज्ञ शब्द से विज्ञानात्मा लेना या पर देवता लेना। यज्ञ शब्द जीववाचक भी होता है, हाँ आता है, तो इसमें विज्ञानात्मा को लेना कि परमात्मा को लेना, ये प्रश्नांतर हो गया। ये प्रकृति अधियज्ञ सच कथम केन प्रकारेण ब्रह्मत्वेन चिंतनीय। अब ये चीज ये है कि वह ब्रह्मत्वेन किस प्रकार जो है चिंतनीय है, किम तादात्म्येन और किम वह अत्यंत अभेदेन, ये कथम का तात्पर्य दिखा दे। कोत्र एक ले लीजिए पहले, हैं? पहले जो है एक तो ले लिया कि अत्र को अधियज्ञ, और दूसरे अस्मिन देहे कथम चिंतनीय, दो वाक्य बना दिया। लेकिन दो वाक्य में प्रश्न एक ही, दो वाक्य में प्रश्न ये है अत्र को अधियज्ञ, क्या गया ना, जीवात्मा अथवा परमात्मा, और अस्मिन देहे कथम वा चिंतनीय, हाँ ऐसा ले लेते हैं। तो एक ही के विषय में है ना भाई, स्वरूप निर्धारण तो एक ही का होगा, अधियज्ञ तो एक ही शब्द है, अधियज्ञ संबंधी ही न है ना, अधियज्ञ का स्वरूप और उपासना पर संबंध तो यज्ञ का हुआ ना, हैं? अरे यज्ञ में अधिकृति ही दोनों दोनों बातें कही गई ना, हैं? इसलिए एक ही प्रश्न हुआ, यज्ञ में अधिकृत ही है हुआ ना, घर में है ना, तो अधियज्ञ क्या हो गया, एक तो जो है देवता का स्वरूप, समझे कि नहीं है, और दूसरा क्या है उपासना प्रकार, उसका उपासना प्रकार। इसलिए कह रहे हैं कि अधियज्ञ शब्द ना यज्ञ में अधिगतो विज्ञानात्मा वा पर देवता वा, सच कथम केन प्रकारेण ब्रह्मत्वेन चिंतनीयम् किम तादात्मेन किम वा अत्यंत अभेदेन। अब ब्रह्म करके सबका भाई तादात्म्य में तो उस प्रकार का भावना करने को, तादात्म्य भावना है, हैं? ये वही एक है ही है, दो है ही नहीं, तो इसलिए ये ले लिया, हाँ किम तादात्म्य न किम वह अत्यंत अभेदे न कथम ही हो गया। अब सर्वथापि स किम अस्मिन देहे वर्तते ततो बहिर्वा, देखिए अब कितना प्रश्न निकाल रहे हैं, ये शरीर से बाहर है कि शरीर के अंदर है, और देहे चेत को अत्र बुद्धियादि तद व्यतिरिक्त होगा, और यदि देह में है, है तो फिर जो है वह बुद्धियादि रूप है या बुद्धियादि से अलग है। ये जिज्ञासया ब्रूते को अत्र देहेस्मिन मनसुः, तो ऐसे कई प्रश्न तो आ गए इसमें, पर वह प्रश्न एक ही विषयक हैं, यज्ञ विषयक हैं, इसलिए जो है वह एक ही प्रश्न। अधियज्ञ कथम कोत्र इति न प्रश्न भेदा, बहुत प्रश्न हो गया, कई प्रश्न हो गया, यहाँ पर प्रश्न भेद नहीं समझना। कथम इति तो प्रकार भेद विवक्षया इति द्रष्टव्य है, क्योंकि कथम यह प्रकार भेद की विवक्षा से है, और कह जो है वह स्वरूप है, इतना अंतर है। यत्तु समाहित चित्तानां उक्तं तत्प्रयाण कालेपि भगवद अनुसंधानं सिद्धति इति तद अयुक्तम्। अब कहते हैं कि जो समाहित चित्तों का के विषय में ये कहा गया कि प्रयाण काले चिपमान, प्रयाण काले में भी मेरे अनुसंधान करते हो, तो कहते ये तो नहीं बन सकता भाई, प्रयाण काल में अनुसंधान कैसे बन सकता है, कहते क्यों नहीं बन सकता है, सा उत्क्रमण दशायाम कर्ण ग्राम भई भई अग्रियात। उत्क्रमण के समय जो ये कर्ण ग्राम है वो व्यग्र हो जाता है ना, व्याकुल हो जाता है कर्ण ग्राम, इसलिए चित्त समाधान अनुपत्ते। चित्त हाथ में नहीं रहेगा ना, जब इसके हाथ में चित्त नहीं रहेगा तो कैसे वो प्रयाण काल में ध्यान करेगा वहां। इति अभिप्रेत्याह प्रयाण काले प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोषि नियतात्म भी। तो इतनी बात रख करके अर्जुन का हो गया प्रश्न, अब भगवान इसका देंगे उत्तर, तो उत्तर कर ले, लंबा तो है थोड़ा सा कर ले। हैं? अरे भाई प्रश्न, जब प्रश्न काहे के लिए पूछते हैं, संदिग्ध है तभी तो प्रश्न करेंगे, और संदेह में तो दो हो ही जाएगा, ऐसा है कि ऐसा है। आखिर प्रश्न आप जब करेंगे हैं? तो कुछ संशय हुआ तब ना प्रश्न करेंगे, शीशा हो तो प्रश्न कर नहीं कर सकते। अनेक प्रश्नों का दो प्रश्न क्या बनाए, एक ही प्रश्न है, दो प्रश्न नहीं है एक प्रश्न है। अभी जिसलिए परमात्म विषयक ही यज्ञ विषयक ही प्रश्न है, यज्ञ में अधिकृत प्रश्न है वह, यज्ञ में अधिकृत प्रश्न है, एक में स्वरूप है एक में जो है उपासना प्रकार है। हाँ, इसलिए एक ही विषयक प्रश्न हुआ, इसलिए वहां दो प्रश्न नहीं समझना, तीन प्रश्न नहीं समझना, एक ही प्रश्न समझना। अरे पर आदि यज्ञ ही एक ही शब्द दिया ना, आदि यज्ञ के विषय में ही कथम दिया और कह दिया, तो एक के विषय में दिया ना, है कह आदि यज्ञ ये तो स्वरूप हो गया, और कथम गियोस हैं, कैसे उपासना कैसे चिंतन किया जाए, तो ये दोनों मिलकर के एक ही प्रश्न है। अब दो में फिर अवान्तर और भी लगा दिया इन्होंने, पर यह है कि रहा वही के अंदर ही ना, विषय तो कौन हुआ, बस विषय अधियज्ञ हुआ, इसलिए एक ही विषय प्रश्न है, इसलिए एक ही प्रश्न माना जाएगा। भाई किम तद ब्रह्म, ये ब्रह्म के स्वरूप विषय है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, सविशेष है कि निर्विशेष, सभी के स्वरूप विषय के ही प्रश्न है ना, यहाँ पर स्वरूप विषय प्रश्न है और चिंतन विषय प्रश्न है, उपासना विषय प्रश्न पर है एक ही विषय, इसलिए एक ही प्रश्न लेना है। थोड़ी सी टीका देखिए, व्याख्यात प्रश्न सप्तकस्य, देखिए सातवें प्रश्न निकले ना है, सात निर्धारित कर दिया, व्याख्यात प्रश्न सप्तकस्य प्रतिवचनम भागवतम अवतारे, भगवान के दिया के द्वारा दिया गया जो प्रतिवचन उसका अवतरण करते भाष्यकार भगवान, येषां प्रश्नानां यथा क्रमम निर्णयाय, श्री भगवान वाच कहते हैं कि इन प्रश्नों का यथा क्रम निर्णय के लिए। अब थोड़ी सी टीका और देख लीजिए, क्रमेण कृतानाम प्रश्नानाम क्रमेण इव प्रतिवचने प्रष्टुः अभीष्ट प्रतिपत्ति सौकर्यम सिद्धति, क्रम से यदि कोई प्रश्न किया है तो उसका उत्तर भी क्रम से देना चाहिए, यद्य सब जगह ऐसा नहीं होता है, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि क्रम से किसी ने प्रश्न किया, पर उसमें से कोई ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर दे देने से अन्य का उत्तर सरल हो जाता है, तो वक्ता उत्तर पहले देता है उसका, जैसे जैसे पंचाग्र विद्या विषय प्रश्न जो था है? पंचाग्र विद्या में जो था तो चतुर्थ प्रश्न का समाधान पहले कर लिया, तो उसके समाधान से क्या है कि बाकी के प्रश्नों का उत्तर आ गया, इसलिए ये कोई नियम ही नहीं है यदि ऐसी परिस्थिति न हो तो फिर क्रम से उत्तर देने में सरलता पड़ती है और समझने में भी सरलता। जिस क्रम से आपने पूछा उसी क्रम से उत्तर देते हैं तो उसके सुनने में भी सरलता है, समझने में भी सरलता है और बताने में भी सरलता है। लेकिन कहीं कहीं इसका अपवाद भी हो जाता है और उसी जगह होता है कि जहां पर कोई उसमें एक ऐसा प्रश्न है कि जिस प्रश्न के समाधान करने से बहुतों का समाधान हो जाए, ऐसा होता है। तो तत्र प्रश्नत्रयम् देखिए, नहीं उसमें देखिए कि प्रश्नानां क्रमेणैव प्रतिवचने प्रस्तु अभीष्ट प्रतिपत्ति सौकर्यम् सिद्धति इति बुद्धिमानो विषयनस्ति। ऐसा जो है वह जान करके जो है उनको कहते यथा क्रमम निर्णयाय, यथा क्रम निर्णय कर रहे तत्र प्रश्नत्रयम् निर्णयतिम भगवत वचनम उदाहरण। अब तीन जो है वह प्रश्न का उत्तर पहले भगवान दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म उच्यते भूतभावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगितः। कहते ब्रह्म तो भाई वही है, कौन सा ब्रह्म है? कहते परमं ब्रह्म, अपर ब्रह्म नहीं ब्रह्म से गृहित करना, परम ब्रह्म। अपर ब्रह्म का भी स्वरूप परम ब्रह्म ही, जिसको अक्षर करके कहा कि एतस्यैव अक्षरस्य प्रशासने देवा पृथिव्यौ विधितः। जो जिसको अंतर्यामी करके अक्षर तत्व कहा, याज्ञवल्क ने गार्गी के लिए अक्षर तत्व का उपदेश किया, वही जो परम ब्रह्म अक्षर है जिसको निषेध मुख से वहां पर कथन किया, तो ऐसे जो है वह अक्षर तत्व को वही परम ब्रह्म जो है यहाँ पर ब्रह्म शब्द से परम ब्रह्म लेना, अपर ब्रह्म नहीं लेना। इसलिए कहा कि अक्षरम ब्रह्म परम, और स्वभाव क्या लेना भाई? कहते स्वभावोध्यात्म मुच्यते, स्वभाव क्या है? कहा वो परब्रह्म जो है ना, सीमानम विदार्य, सीमा का विदारण करके इसमें जो प्रविष्ट हो गया ना, प्रत्येगात्मा रूप से प्रत्येक शरीर के साथ जो संबंधित हो गया, यही उसका जो है वह ये स्वभाव है, उसका स्वभाव है। ये स्वभाव क्यों है जानते हैं? ईगो आगम के लोग स्वभाव मानते हैं, स्वभाव चैतन्य का स्वभाव है। हाँ, अनंत रूप में प्रतिभाषित होना, यही तो स्वभाव है। यहाँ पर कहते हैं कि देखो अनंत शरीरों में अनंत रूप से प्रतिफलन स्वभाव है, ये उसका स्वभाव है। शुद्ध जगह जो है प्रतिफलित हो जाना, सूर्य आदि प्रकाश का स्वभाव होता है, रूप का स्वभाव होता है। इसी प्रकार जो है वो ब्रह्म का स्वभाव है। तो ब्रह्म का स्वभाव ये जीव है, ये जीव भाव में जो अभिव्यक्ति है ये ब्रह्म का स्वभाव है। तो अध्यात्म का क्या अर्थ हो गया? तो अध्यात्म का अर्थ हो गया स्वभाव, अध्यात्म का अर्थ हो गया स्वभाव। तो ये स्वभाव किसका होगा? ये ब्रह्म का स्वभाव है और क्या? तो स्वभावोध्यात्मम उच्यते। और कर्म क्या है? कर्म कहते कर्म माने ये नहीं कि व्यवहार में जो आप सब करते जा रहे यही कर्म है। कर्म में कुछ उद्देश्य होता है। भूत भावोद्भव करो विसर्ग, विसर्ग का नाम है कर्म, विसर्ग त्याग का नाम है कर्म। किसके लिए त्याग? देवता के उद्देश्य से जो हम त्याग करते हैं इसका नाम कर्म। ये यज्ञ है, यज्ञ ही कर्म है, यज्ञ ही कर्म है, ये व्यवहार कर्म नहीं है। शास्त्रीय जो है वो जो देवता के उद्देश्य से त्याग है वो क्यों करते हैं, वो जो है भूत भावोद्भव कर है। संपूर्ण जो है भूतों का जो है ना वो भूत भाव का उद्भव करने वाला है, इसी को कहा था ना उसको जो गीता में आया तीसरे अध्याय में क्या आया था, यज्ञ का यज्ञ कर्म यज्ञपति, तो उसमें भूत भावोत कर ही जो है, क्योंकि वृष्टि इत्यादि सभी किससे हो रहा है, अरे आप यज्ञ किए और उसी से वृष्टि हुई तो सभी प्राणियों के जो है वह उद्भव का हेतु हो गया कि नहीं, हाँ इसी से हो रहा है ना। तो इसलिए कहते हैं कि जो है भूत भावोत भव कर जो विसर्ग है, विसर्ग मैंने त्याग, इन्हें देवता के उद्देश्य से जो हम चरु पुरोदास इत्यादि का परित्याग करते हैं वह सभी जो है वह भूतों के भाव का उद्भव करने वाला होता है, यानी इसी से संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का हेतु यही बनता है। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का, प्राणियों की उत्पत्ति का हेतु यही बनता है। इसलिए इस प्रकार भूतानाम उद्भव नहीं कहा, लेकिन अंत में भाष्यकार भगवान यही लिखाएंगे भूत वस्तु उत्पत्ति कर। देखिए भाव का अर्थ ले लिया ना, भूत वस्तु, भूत पदार्थ, भाव का अर्थ ले लिया पदार्थ, उसका जो है उत्पत्ति कर, ये तात्पर्य उसका निकाले। पर वैसे कोई नहीं, भूतों का जो भाव है, भूतों का क्या भाव होता है, बोले हम मेरा नाश न हो मैं बढ़ूं, अस्तित्व और वर्धन, ये सब विकास, ये सब विकास इसी से होता है, क्योंकि वृष्टि इत्यादि सबका हेतु यही है, हाँ तो बढ़ाना भी है, पोषण भी है, उत्पत्ति भी है, पोषण भी, जीवन इसी से है। इसलिए यहाँ पर भूत भावत कर है, इसका विचार और करेंगे, अभी कल विचार करेंगे, अभी तो इतने रहने दें, आज पाठ यही रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो तीसरा श्लोक हो गया था, है? अच्छा वो क्यों नहीं जो है आपको अंतर मालूम होता, तादात्म्य में जो है वह अभेद जो है वह मुख्य अभेद नहीं होता, तादात्म्य भावनात्मक अभेद होता, और जो है और ज्ञानात्मक का भेद दूसरे प्रकार से होता है। तादात्म्य दो प्रकार का होता है, भेद सहिष्णु अभेद सहिष्णु, मेरे आपको यहाँ पर बिल्कुल अभेद यहाँ भेद यहाँ पर भेद समझे ना, तो वो तो भाव परक होगा ना, तादात्म्य करेगा, भेद होते हुए अभेद बनेगा। जैसे ये क्या है कि बहुत जगह ये मानते ऐसा, जैसे उपासना में दो प्रकार, जैसे नर्मदेश्वर हैं, समझे आप कि नहीं, तो इसमें कुछ लोग तो जैसे अध्यास रूप मानते, जैसे इसमें शिव बुद्धि करती है ना करने, और कुछ लोग ऐसा नहीं मानते, ऐसा नहीं मानते, वो शिव ही है सब, ऐसा हाँ, एक तो भावना करेंगे उसको जैसे जो है वह भावना करेंगे, पत्थर है, पत्थर में शिव भावना करेंगे और एक शिव ही मानते हैं, दोनों में अंतर हो गया ना। और एक जो है जो तत्वज्ञानी है वो कैसा कैसा लेगा? हाँ वहाँ ज्ञानी है ना, ज्ञान पर तो ज्ञान के प्रधानता में जो है उसमें क्या होता है, मुख्य भेद हो जाता है, इसमें भावात्मक भेद होता है। तो अक्षरम परम ब्रह्म परमम है, परमम देखिए यहाँ पर जो है वह प्रश्न किसके विषय में था, पहला प्रश्न क्या था, किम तद ब्रह्म, तो किम तद ब्रह्म और तत् से क्या लिया था, तत् से तो वही लिया था ना जिसको पहले कहा था कि ते ब्रह्म तद विदु, समझे ना, कृष्णम है ते तद कृष्णम ब्रह्म विदु, अब उसी को संकेत किया कि किम तद ब्रह्म, ध्यान में आया कि नहीं, वो जो सप्तम अध्याय के अंत में था उसी को प्रश्न किया अर्जुन ने, उसी विषय में प्रश्न किया ना किम तद ब्रह्म, तो कृष्ण ब्रह्म के विषय में ही प्रश्न है ना, प्रश्न किस में है, जो कृष्ण ब्रह्म है उसी के विषय में प्रश्न हुआ, तो उसी के विषय में जब प्रश्न हुआ तो उत्तर दे दिया परमम अक्षरम ब्रह्म, लगाइए परमम अक्षरम ब्रह्म। परमम अक्षर क्यों कह दिया, क्योंकि अक्षर शब्द का जो प्रयोग होता है ना, जैसे कूटस्थोक्षर उच्यते, यहाँ पर जीव ही लिया, शुद्ध जीव को ही कह दिया, और जैसे जो है वहाँ पर क्षर अक्षर में देखिए अक्षर हुआ है, तो वहाँ पर क्या हो गया, ओए माया लिया, पर जो है मुख्य ब्रह्म नहीं लिया ना, माया लिया कोई जीव लेते, तो दोनों वो हो गया अक्षर, क्योंकि भाष्यकार भगवान ने कारण ले लिया, जैसे अक्षर तत्व जो है ना, अक्षर तत्व जो है उन्होंने क्षर से ले लिया कार्य, अक्षर से ले लिया कारण अव्याकृत है, अब जब कूटस्थोक्षर कह दिया तो वही अव्याकृत ले लिया, वही अव्याकृत ले लिया। और दूसरे लोग इस प्रकार लेते हैं कि क्षर हो गया ये और अक्षर हो गया जीव होता पराप्रकृति, जीव होता पराप्रकृति जिसको क्षेत्र के करके कहा, ऐसा ले लेते हैं, लेकिन ऐसा जो है वह अक्षर नहीं है। अच्छा तीसरा ऐसा भी अक्षर है, प्रणव रूप अक्षर है, ओम इत्येक अक्षरम ब्रह्म, तो ओम जो है वह इसमें भी अक्षर शब्द है, परमम विशेषण लगा दिया, क्या लगा दिया, परमम विशेषण लगा दिया, जब परमम विशेषण लगा दिया और वहां भी देखिए वहां पर ब्रह्म के साथ भी कृष्णम ब्रह्म वहां पर था और उसी कृष्णम ब्रह्म का संबंध था तत् से, तत् किम ब्रह्म है, तत् ब्रह्म किम, ये लक्षण पूछा था अर्जुन ने, और वहां था तत् कृष्णम ब्रह्म, अब यहां पर उसी को कहा परमम अक्षरम, तो परमम अक्षरम कर देने से इन सब का व्यावर्तन हो जाएगा, माया को भी नहीं ले सकते हैं, अव्याकृत नहीं ले सकते हैं, जीव नहीं ले सकते हैं, ध्यान में आएगी नहीं, तो शुद्ध का शुद्ध गृहित हो जाएगा। भाई कृष्ण ब्रह्म वो प्रश्न है वहां ना, वहां जो कहा था उसी विषय में तो प्रश्न है ना, अरे ये प्रश्न अर्जुन का किस विषय में है, प्रश्न इसी विषय में है कि तद कृष्णम ब्रह्म ते विदु, अब अर्जुन पूछ रहा है कि वो ब्रह्म कौन सा है, उस ब्रह्म का क्या लक्षण है, जो वहां बीज तो वही है कि नहीं, कि ते तद कृष्णम ब्रह्म विदु, और इसी विषय में अर्जुन का प्रश्न है किम तद ब्रह्म, तो कृष्ण ब्रह्म को जानना जो आपने कहा किनको कि जो उपासना कर रहे हैं उस प्रकार की आपका आश्रय करके, तो उसका क्या लक्षण है, वो तो किसको हम समझें, क्योंकि ब्रह्म शब्द बहुत प्रकार से हो सकता है। उत्तर दे दिया परमम अक्षरम, उत्तर दे दिया परमम अक्षरम। ओंकार भी तो अक्षर है ना, वर्ण है ना शब्द, इसलिए परमम अक्षरम कर जो है वह कह देने से वो जो है उसका समाधान हो गया, ध्यान में आएगी नहीं। दूसरी बात यहाँ पर स्वभाव के विषय में कहा, स्वभावोध्यात्म उच्चते, प्रश्न किस विषय में है, अध्यात्म के विषय में है, क्योंकि प्रश्न ये है कि किमध्यात्मम, ये प्रश्न है ना, इसका मूल कहाँ था कि अध्यात्मम है, अध्यात्मम के विदु, विदु के साथ सबका संबंध वहां का है ना, कि कृष्णम अध्यात्मम विदु, तो यहाँ पर अध्यात्म के विषय में प्रश्न है उसका उत्तर दे दिया स्वभाव। स्वभाव का विग्रह स्वस्थ भाव ऐसा नहीं करते, षष्ठी तत्पुरुष नहीं लेते, कर्मधारे लेते, अस्तित्व। अब ये बताते हैं सो भाव, ज्यादातर टीका कर लेते सो भाव, और शायद मधुसूदन जी ने विचार किया जिसमें षष्ठी तत्पुरुष का खंडन करके कर्मधारे का जो है लिया। सो भाव स्वभाव, अब स्वभाव जो हो गया तो क्या है कि एक होता है आगंतुक भाव, तो यहाँ अनागंतुक भाव, अनागंतुक भाव क्या होता है, अनागंतुक भाव का नाम होता है स्वभाव। जैसे क्या है कि एक आगंतुक स्वरूप होता है और एक आपका वास्तविक स्वरूप होता है, तो यहाँ पर अनागंतुक जो भाव है उस भाव का नाम है स्वभाव। तो भाव का अर्थ किया स्वरूप, भाव का अर्थ क्या करते हैं, स्वरूप करते हैं, तो हाँ तो निज स्वरूप, निज स्वरूप, तो निज स्वरूप जो है ना अध्यात्म जो जीव है ये क्या है कि ये निज स्वरूप है, निज स्वरूप है, इन्हें शुद्धत्वम पदार्थ, शुद्धत्वम पदार्थ का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म क्या है, शुद्धत्वम पदार्थ, इन्हें स्वभाव, स्वभाव किसका, उसी ब्रह्म का, ब्रह्म का जो स्वभाव है वही अध्यात्म है। क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रे शुभारत, तो जो उसका जो ब्रह्म का स्वभाव है वही अध्यात्म है, वही आत्मा है। तो आपको जीवात्मा करके जो प्रतीत हो रहा है वह क्या है, वो ब्रह्म है, वो ब्रह्म स्वभाव है। और इसीलिए आप जब तम पदार्थ का शोधन कर लेते हैं तो ब्रह्म स्वभाव हो जाता है कि नहीं आपका, जब तम पदार्थ का आप शोधन कर लेते हैं तो ब्रह्म स्वभाव हो जाता है। तो ये जो है इसके द्वारा कहा प्रश्न है अध्यात्म है, और उसका उत्तर दिया स्वभाव, तो इसका उत्तर दिया स्वभाव। देखिए वो तत्पुरुष का वहां पर खंडन किया होगा, देखिए मधुसूदन जी ने तत्पुरुष न लेकर के कर्मधारय के विषय में कुछ लिखा होगा, क्या लिखा, हाँ न तो तत्भाव है, हाँ तस्य नहीं करना, हाँ वो कोई अधिकरण में लिया है, है? हाँ ब्रह्म स्वरूप, तो ब्रह्म स्वरूप के लिया वो ठीक है। ये हो गया अध्यात्मम, क्या हो गया स्वभाव। स्वस्थ भाव कहने से तत्संबंधी हो जाएगा। हाँ, तत्संबंधी नहीं है, वही है, तद्रूप ही। तो शुद्धतम पदार्थ यहाँ पर है, अध्यात्म है शुद्धतम पदार्थ, और ये शुद्धतम पदार्थ ये ब्रह्म स्वभाव है। शुद्धतम पदार्थ जो है ये ब्रह्म स्वभाव है। तो अध्यात्म से मैंने अध्यात्म जो है शरीर को अधिकार में लेकर के जिसका विचार होता है वही तो तम पदार्थ है, और वह जब शोधित होता है तब पता लगता है कि ये ब्रह्म स्वभाव ही है। इसीलिए कह दिया अध्यात्मम स्वभाव। स्वभाव का नाम अध्यात्म होगा तो अध्यात्मवादी इसी का नाम होगा जो आत्मा को तूटस्थ नहीं कर सकता। अब शरीर से मतलब नहीं है यहाँ पर, तात्पर्य ये होता है कि आत्म शब्द का प्रयोग है, शरीर शब्द का प्रयोग नहीं। आत्मानम अधिकृत्य प्रवर्तते, तो आत्मा को अधिकार में लेकर के आप विचार करेंगे। अब शरीर जो है जिसलिए शरीर में आत्मबुद्धि है इसलिए पहले शरीर साथ सामने आता है, पर जब आप विचार करेंगे तो शरीर नहीं टिकेगा, शरीर तो आत्मा नहीं बनेगा। अब ऐसे जब आप विचार करते जाएंगे तो फिर तम पदार्थ शोधित हो जाएगा। तो शोधित जो तम पदार्थ होगा वह तद ब्रह्म स्वभाव होगा, कोई अध्यात्म, क्योंकि यहाँ पर शरीरम अधिकृत ऐसी बात नहीं है, आत्मानम अधिकृत। तो आत्मा को अधिकार में लेकर के ये विचार है ना। अब शरीर से क्यों हम लेते हैं कि शरीर को आत्मा, पहले आत्मा कहने से शरीर आता है, इसलिए शोधन करते करते जब स्वम पदार्थ तो शोधित हो जाएगा तब फिर वो ब्रह्म स्वभाव प्राप्त होगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा मानते हैं कि आगंतुक नहीं है, अनागंतुक स्वरूप जो है ना, जो ब्रह्म स्वरूप है वही जो है वह शुद्धतम पदार्थ है, अध्यात्म वही है। अब उसके बाद कहते हैं कि भूत भावोद्भव करो विसर्ग। अब तीसरा प्रश्न किसके विषय में है? कर्म के विषय में। किसके विषय में है? कर्म के विषय में। अब कर्म किसको कहते हैं? अब कर्म कहते हैं विसर्ग का नाम कर्म है। विसर्ग किसको कहते हैं? देवता के उद्देश्य से जो द्रव्य त्याग्यात्मक याग है इसी का नाम है, इसी का नाम है विसर्ग। यद्यपि ऐसा अर्थ ले लेते हैं पर संकोच क्यों करना है? अरे दान में भी ले लेना चाहिए, होम भी ले लेना चाहिए, दान भी ले लेना चाहिए, क्योंकि विसर्ग तो वहां भी है। तो कुछ टीकाकार तो यज्ञ रूप ही लेते, और कोई कोई टीकाकार याग होम दान ये तीनों ले लेते। अब वो मैंने लिया याग होम दान। याग होम में क्या अंतर होता है समझिए? याग और होम में कोई अंतर होता है? बड़ो मधुसूदन जी ने दूसरा पूछा, वो ऐसा लिए हैं शायद उसमें, देखो उसमें ऐसा लिखे हैं कि वो बात जरा कुछ उतनी नहीं जमती है। उन्होंने तो कहा कि वो बस देखो तो ना, वो जो है उत्तिष्ठत होमो बसटकार प्रयोगांत याग, उत्तिष्ठत देवतो देशेन तो है ही है, पर वहां पर लेते हैं उत्तिष्ठत होमो बसटकार बसटकार प्रयोगांत याग, और होम को जो है वह ऐसा नहीं लेते हैं, होम को लेकर उपविष्ट उपविष्ट होमो स्वाहाकार पर्यंतम, वो कोई कर्मकांड भेद है। जहाँ पर ये बात आता है कि सीधी बात है कि होम उसको करते हैं जैसे कि वो आहुति होम अग्नि में डालना, अग्नि में प्रक्षेप करना, और याग वही मैंने जैसे कि जो पूजा संगति कर डाले थे वो सारे उसमें आ जाएगा। देवता के उद्देश्य आपने कैसे पत्र चढ़ाया भाई, देवता के उद्देश्य से हवि भी तो दे सकते हैं, पर अग्नि उनकी करेंगे तो अग्नि अग्नि। उन्होंने कहा उत्तिष्ठत होम, होम दोनों लिया, उत्तिष्ठत होमो बसटकार प्रयोगांत, इसको तो याग माना, और उपविष्ट होमो स्वाहाकार पर्यंत आसेचनांत होम, इतना अंतर मानते हैं। खड़े होकर के वो दिया जाएगा। आप देखिए कि उपहार अर्पित करते हैं तो बैठ करके नहीं करते, पर होम बैठ करके करते, होम जब करेंगे तो बैठ करके करते, और कोई उपहार अर्पित करते हैं तो बैठ करके नहीं करते, खड़े होकर। इसमें क्या है कि उपविष्ट होमो स्वाहांत स्वाहा प्रयोगांत आसेचनांत होम, तो वही तो हम भी कह रहे हैं, वही तो हमने भी कहा, क्या फर्क हुआ। फटकार प्रयोगांत याग, और देवता के उद्देश्य दोनों में देवता के ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, उन्होंने ने ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि उन्होंने वो भी होम लिया ना, याग को भी होम लिया, हाँ तो हवनात्मक भी याग होता है ना भाई, हवनात्मक भी याग होता है, तो हवनात्मक याग से जो है होम को अलग कर दिया इन्होंने, याग होम से हवनात्मक जो याग है उससे होम को पृथक किया, एक में उत्तिष्ठत दिया, एक में उपविष्ट दिया, एक में जो है एक में जो है बसटकार प्रयोग दिया, और एक में स्वाहांत प्रयोग दिया, एक में आसेचन दिया, एक में आसेचन नहीं दिया, ये तीन भेद किया उन्होंने। खैर उसको छोड़िए, वो तो प्रसंग से, वो तो आप देखते रहिए, हमने तो इतना समझ लिया। कर्म संगीता हो गया कि नहीं, तो विसर्ग यही हो गया ना, तो विसर्ग हो गया कौन, याग होम दान दो। अच्छा दान में भी बहुत विलक्षणता है, दान में भी ऐसा मानते हैं कि ऐसा नहीं दान होता है कि जिसमें परस्वत्व भी हो, स्वस्वत्व देखिए जैसे बहुत चीजें होती ना, जैसे मान लीजिए घर में है कई भाई हैं, तो उसमें जो वस्तु है उसमें सबका स्वत्व है, और एक व्यक्ति उसको दान कर देता है, दूसरा आपत्ति कर देता है, तो वो दान नहीं माना जाएगा। दान के विषय में बहुत विचार उसमें स्कंद पुराण में है, बहुत दोष बताए। जहां पर सत्व की आपत्ति नहीं होनी चाहिए, ऐसा जो स्वसत्व, उस स्वसत्व को जो है वह उसका परित्याग करना। परंतु एक चीज इसमें देखेगा कि यज्ञ हो, याग हो, होम हो, दान हो, इसका एक विशेषण दे दिया, ये विसर्ग में तीन आ गया ना, विसर्ग का तीनों अर्थ आ गया ना, याग है, होम है, दान है, ये हो गया विसर्ग का अर्थ। पर वो विसर्ग कैसा होना चाहिए, ये विसर्ग का विशेषण है, भूत भावोद्भव करो है? वो भूत भावोद्भव कर होना चाहिए। तो कुछ लोग तो ऐसा मानते हैं कि भूता नाम भाव, भूतों का भाव क्या हो गया, ये सात्विक आदि भाव ध्यान में आएगी नहीं। और उद्भवश्च, भूतों में सात्विक आदि भाव और उद्भव, उद्भव तयो करणात भूत भावोद्भव कर, ऐसा मानते हैं। उसमें वो प्रमाण देते हैं कि बुद्धि कर्मानुसारिणी, तो बुद्धि भी उसी से बनती है ना, सात्विक इत्यादि भी कैसे बनेगा, कर्म का, यज्ञ दान इत्यादि करने वाले में सात्विक भाव उत्पन्न होगा, यज्ञ दान इत्यादि करने वालों में सात्विक भाव उत्पन्न होगा। तो इस प्रमाण को लेकर के मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने लिया हो आपके क्या सबसे ऊपर वाली टीका कौन होती है, नीलकंठी ने ऐसा अर्थ लिया हो, लेकिन मधुसूदन जी आदि एक ऐसा अर्थ नहीं लेते। वो कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं सर्वे जो है वो भाव का अर्थ लेते हैं उद्भव, भाव का अर्थ लेते हैं उद्भव। भूता नाम, भूतों का पहले भूत किसको कहेंगे, भवन धर्मी, जितने भी भवन धर्मी हैं उनको नाम हो गया भूत, है ना, भवन धर्मी जितने हैं उनका नाम हो गया भूत। अब उनका जो है वह भाव, उनका भाव माने उद्भव वृद्धिश्च, समझे ना, तो भाव ले लिया और उद्भव से ले लिया वृद्धि, भाव से ले लिया उत्पत्ति और उद्भव से ले गया वृद्धि। तो जो संपूर्ण जो है भूतों के जो है उत्पत्ति और वृद्धि को करने वाला त्याग है, उसी का नाम है कर्म, उसका नाम है कर्म। अब यदि कहो कि सभी भूतों का जो है उद्भव कैसे करता है, तो फिर उसको आप ध्यान रखिए, वो है ना, वो जो हम आहुति देते हैं, इसीलिए बहुत लोग क्या करते हैं, इसका केवल वैदिक यज्ञ अर्थ लेते हैं, कर्म का केवल वैदिक यज्ञ। पर वस्तुतः केवल वैदिक यज्ञ नहीं, सभी का संबंध ऐसे बनता है, क्योंकि शास्त्रीय परंपरा है, जब हम यहाँ आहुति देते हैं तो वो सूर्यम आदित्यम उपतिष्ठते, वो आदित्य को जो में जाकर के होता है, और फिर आदित्य जायते वृष्टि, आदित्य से वृष्टि उत्पन्न होती है, और ततो अन्नम, और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से क्या होता है, तत प्रजा। तो ये संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति का हेतु कौन हो गया, वही आहुति हुई ना, वही आहुति वृष्टि इत्यादि क्रम से उत्पत्ति का हेतु हो गया, और वही आहुति वृष्टि इत्यादि क्रम से वृद्धि का हेतु हो गया, जन्म का हेतु भी हो गया और वृद्धि का भी हेतु हो गया। तो जन्म और वृद्धि दोनों का हेतु होता है, इसलिए ऐसा जो कर्म है वो भूत भावोद्भव कर है, ऐसा जो विसर्ग है। पर याग में ऐसा जब होता है तो होम में और दान में भी ये चीज होती है, दान से भी एक प्रकार का ऐसा आदिष्ट बनता है कि जो सभी लोगों को अच्छा, व्यवहार में तो देखा जाता है, व्यवहार में दान से बहुत लोगों का पोषण होता है, बहुत लोगों का पोषण होगा कि नहीं, तो भूत के जो है उद्भव का, भाव का और उद्भव का हेतु बनता है, दाने है। लेकिन ऐसा नहीं शास्त्रीय दृष्टि से जब मानेंगे, भाई शास्त्रीय दृष्टि से जब मानेंगे तो सबके जीवन का आधार तो वही है ना, यज्ञ जो हम करते हैं वही वृष्टि का हेतु है, शास्त्रीय दृष्टि से आप मानेंगे यज्ञ ही वृष्टि का हेतु है। अब यह है कि यज्ञ का स्वरूप एक ही नहीं होता है, क्योंकि कितने प्रकार के यज्ञ गीता में आ गए, बहुत यज्ञ है, तो 12 प्रकार के यज्ञ हैं, ये सभी यज्ञ मिल करके जो है यही अदृष्ट उत्पन्न करते हैं, जिससे वृष्टि इत्यादि होकर के जीवों के जो है उत्पत्ति और रक्षा होती। और ये सभी में त्याग है ही है, त्याग विसर्ग जो है वो सभी में है, विसर्ग जो है सभी में है। अब उन्होंने क्या कर दिया कि विसर्ग माने विशेष कर्म भगवान जिसको क्या कैसा निकल गए क्यों नहीं निकलेगा, वो ऐसे अपने वो भी अपने मन से नहीं लेते सामने, वो ये रामानुज या माधव का कोई अर्थ उनको जट जाता है तो उसको ले ले, वो अपने तरफ से नहीं लेते। क्योंकि हमारे एक विद्यार्थी जाकर के उनसे पूछा, हमने ये गीता पढ़ाते समय ये चर्चा कर दी थी कि बड़ा आश्चर्य होता है कि इसको जो है इंद्रियाणि पराण्या हो इंद्रियेभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि पर सह यहाँ स से